citoyen. Pendia boy miti wa ligi se monano e. Tango na yoki masu eziki na ebale. Na kena libongo na wena kolela. Na bweki miso se kongo ya sike zango tepa. Na beleni na beleni na niyako ya mbanga ngonya e. Zambero, Zambero, Zambero, Zambero, Bakoko batika na biso Congo populaire, Bona to bongisa e, Bakonzi pe bazali ko bongisa e. Bandumba bakoye belangai na kebo Na ponto ogo bakole na ganye Na bazaga bakole na ganye Bakoye sepo na kome na kafe mokini de makambwe Soki mobali akufi Ba fami na ye bako wela neko kanga ba valise Bako bazante mowe atiki de monsolo Kasi soki mwasi awe Biloko bakanga kate velo bininyo mama Alanda zembo e bebedes Mokili ye ye ye mokili ye Mokili ye ye mokili ye nzambe Oza la pauvre ne bako seka yo Oza la riche ne bako tongo yo Mokili ye sinisa de bilonge mama Zambero, Zambero, Mokolo kolongola kombo ya liwa Likambo ya pili soki esili ya wanase Niko zala esengo ya lobiko, da lobiko miniga Oyo dese yongo ya e Zambero, Zambero, Zambero. Kolo kolongo la kombo ya liwa Likambo ya pili soki esili ya wanase Iko zala esengo ya lobiko Da lobiko maniga Oyo nese yongo ya e Sambela kina denge eko kaki Bapesa kipe mabonza polongo la kombo ya liwa Piso peba na tozali se kolela